نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله رب العزت دخبل دين شان عزمت او علو ترقي صرف يو صفت کی بندکلیوا زما دین وا پاوخ کی اوچت ویو غالب بی تو دنیا پټولو دینونو باندې او دی تبا او خپل برکات او خپل انوارات حاصلی ولیکن پدې شرط چې دې زند پرما کم هدایت نامه را لېګلې ده کم اصول می نازل کړی دي کم دلیلونه حجتونه براهین چې دا هغې په ذریعه باندې په دنیا کې دین خورېږي دا غین خلقو ته دعوت ورکول شي دا غین خلقو ته تعلیم کې دی شي الله ویلو چې زما دین به بیا غالب په نور دینونو باندې دا غی پوج باندې با خلقو کې هم الله رب العزت د طرف نه چې کوم رحمتونه او برکتونه دي هغه موجود دي خلق تبا د خپل دین پورا احکام او پورا مسائل او داغی زلونو تبا پورا سکون حاصلی او کله چې دغه هدایت نامه نه په دنیا کې الله رب العزت د طرف نه چې کوم کتاب نازل شوی دا غی رواج نه دی دا غی تعلیم نه دی د خلکو هغه سره شوق او نه محبت هم نه دی بیا و دین مغلوبی کفر وغالبی او مخلوق کې با د دین سمینه او محبت او شوق نه دی د دین کارونه مو تډیر بدخکاری نفرت به نه کوي بلکې د دین په احکام باندې وو ځان بدخکاری چدی که زمونگا رسوائی دا دی که زمونگا سپکوال دی دا دین کار تا بدا سے نسبتو نکی سنت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بد گوری او خپل رواجی کارو نبا دیر عزتمن گنی اگه تا بیٹی رضیات امینی او شوقوی دی دنیا باندی دغسی دور دیر زل راغلی دی چه مخلوق دا اللہ دی کتاب نا مخڑون کی داغی پزیوتا سنور سمیلاو شوی ناغی لوقت نور کی اگه باندی خپل عمر صرف کوي هغه باندې خپل مالونه هم صرف کوي هغه ته ډیره توجه کوي وجدای چې هغه کې نږدې فائدہ ویني د دې دنیا ول صلی الله علیه راضی او د دین کار هټول قرض دې معامله الله سره چې الله دې دې زیات ایوازونه بل ته درکوما دنیا کې به ملاويږي ولیکن دا یقیني نه دي انسان دې تغاړه نه دي د انسان طبیعت او مزاج داسې دي چې هغه اوس په دې دنیا کې خپل خوشحالي غواړي خپل کامیابی غواړي دا ډېر گران او مشکل کارو دیو جن انبیاء خپل ټول عمرونه سمره عمرونه صرف کړی ولیکن قوم کې به هیڅ قسم له انقلاب نه راتو په هیڅ وجه باندې باغی مرګرتیا نه کوله بلکې الټا به پیغمبرانو ته بد ردی وی ولټا به هغه ته د بی دینه نسبت کو چې دا تاسو ذیل راغلی چې موږ د خپل دین نه واړو تاسو ځان ته پیغمبران وای او تاسو نه د خیر کار نکی هر پیغمبر ته دا خبره کړی دا چې اجیتنا لتافکنا اما وجدنا علی آبانا دیل راغلی چه مونگ دا مشرانو داغی طریقونا دا مشرانو داغی عملونو نمونگ آلی بل پلاو اجیتنا لتلفتنا ان آلیحتنا دید پار راغلی چه مونگ دا خپلو خدایانو نا خپلو آلیحو نا بل پلاو آلی اغی پریدو دیکی استاس کار دوی ټیک د خپل خبره کا مسله کا او د الله رب العزت چې احکام موږ ته نازل کړي د مانځو د زکات او د روزو د حج دا بیانوا ذیکه موږ ته تاسو نو وایو ولیکن دا نور خبره ور سره مکا چته مونږ باندې رد کئ نو خو دین نه چې پاره کې ردی یو باندې رد بل باندې رد بل باندې رد رد رد مونږ ته نه یو تیار وې ته کله زمونږ په مشران باندې ردونه کئ چې ټول مرد بوتانه عبادت کړې انتم واباؤکم الاقدمون ابراهیم علیہ السلام ورتوی تاسو استاسو پخوانی مشران پینو معدولی اللہ رب العالمین او زما دشمنان دی زما دوست یو ذات دا اللہ رب العالمین اگی بے گور زمانگ دی مشرانو ثبت کری چمانگ تا ہم گمراوے اگی تا ہم گمراوے انتم و آباؤکم فی ضلال مبین وی بے کنداسی وجه دا و چې هغه د خپل خلې نه خبرو کړه. ابراهيم عليه السلام ورته دا څه کوي تاسو؟ دا دین دی. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. دا فوټوانو تصویرانو جوړ کړی حدیث پراته پاجزه سره په عبادت سره دا سوي خدای دې ته ویل شي چې دوی په خپل جوړ کې او بیا به تناسته. ناری په خپل خلې وي قالوا وجدنا ابانا لها عابدين. هغه وی چې مونږه خنه پويګو د هر باطل پرس دا خبرې ښه خبر. ته خبرو کې یره مونږه خو په ایس نه پوي جټ خلق یو شال شبړ خلق یو. نو ایت الله سره پیدا کړې شال شبړ تی خو خپل عبادت له خپل بندګۍ له پیدا کړې تی خو شال شبړ نه پیدا کړې او ځان نه ساده باد انسان جوړ کړي توغړي روخيار ډېر عقل مند دي. نو د دین لپاره ته بس نه پويږي چې نه پويږي نه پويږي. ټیک زما ته خو بنندا جواب راکې خو لیکن الله تبا قیامت کې څه وې التبوم وې چې نه پويدو نه پويدو. الله خدا نه مني چې ولې نه پويدي. ما در زمره زبردست عقل در کړو دنیا په کار خو خپوي دي. خلق بدن مشورې غوستي چې یو کار وکاو ازما په دین باندې نه پوي دي. ما خو ته دې له نوې پیدا کړی چې دنیا په کار کې تجربه حاصل کا مهارت حاصل کا ته دنیا په کار کې ترقی وکا معلومات وکا. نه ما او تدې لپاره پیدا کړی چې اول خپل دین زکا د دین ځان خبر کا د دې په حرام او په حلال او په جایز او په ناجایز باندې ځان پوکا. هغه کارونه هم پوکا او په جنا چې باغی جهنم ته ځي. هغه کارونه هم په جنا چې باغی جنت ته ځي. پیغمبرانو دا بالکل اخو خلقو ته اعلان و توکو چه خلقو ما تاسو تدا سی عمال اخو چکل اغا عمال کوئی نتا صبح نو جهنم نبیرتا کی گئے و جنت تب نزدی کی گئے او کدان کوئی خپل طبیعت باندکار کوئی خپل دستور و خپل رواج نبیا با جنت نبیرتا کی گئے و جهنم تب نزدی کی گئے. ما او تاسو تلار صفاکړه نو غوی ودقه جواب چې موږ نه پوهیږو. نو کله چې هغه وی چې موږ نه پوهیږو وجدنا بنا له عابدین موږ خپل مشران لیدلی دي چې د دې عبادت به کوو. نو موږ به هم کوو ځکه موږ د هغه اولاد یو. موږ د هغه نه بل نه شو کولې. مونگا غیتا جاہلان نشوئے لے بچے غیتا کڑی دینا گاو مونگا ام کو. ابراہیم علیہ السلام تا خدا غی پتا نوا صرف دی پتا و توجی تاسو دا کار کوئے دیئے پی جاندو. وکل چے غیخ پل مشران پکی ام راوستو چے غیتا سکارو نکڑی دینا مونگے ام کو. ابراهيم عليه السلام زکه ورته وی چې لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. تاسو ټول بیا په گمراهی کې تاسو مو تاسو او مشرانم چې تاسو یې غیبم دا کارونه کول دا خو د شرک کارونه دي د گمراهی کارونه دي. نو قومونو دا حالو دومره عظیم او شان پیغمبران ورته راغلي وکنه اغی با سر مقابلی کولی چه ما دا خبر مکاو مونگتا مونگ دا خپلو مشران مقابل لگستا خبر بالکل نمانو. زمونږ د پاراغي دین دی، زمونږ د پاراغي مشران دي. ته چې مونږ تبله خبره کې نو مونږ گمراه کې کنه، نو مونږ ولې گمراه کې؟ مونږ تاسو رسبت کړی دي چې تاسو مونږ دین ته پیړه مې کړې تر دې پورې چې وته به وی چې ګوره ستا مخ کې ژوند سمره خو مونږه خوشحالي دو چې مونږ کې خدای داسې قابل انسان پیدا کو، او چې دې لوی شي دې به زمونږ نوم په دنیا کې اوچت کی. صالح علیہ السلام ته وی یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. اے صالح علیہ السلام ته خو د دې خبرې نه مخکې مخکې په مونږ کې د امید سره وی مونږ ستاسو امید کېدو، موږ به خبرې کولې چې اول سره وکې ناستو شیر داډیر قابل سره او دا ډیر صحیح نوجوان دی، دا د اوس نه داسې کارونه دي او داسې اخلاق دي او داسې اعمال دي او داسې تقوا ده چې دی لوی چې بیا څه کوي. مونږ دا خبرې کولې یو بل سره. نو اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تاسو ناشنا کار وکړو تو اس مونگ تاو دری دی چه مونگ دا آغی دین نمانی که چه کم نو مشرانو دینو آغی نو منی که چه آغی غلطو دا آغی دین غلطو دا آغی کار غلطو دا آغی طول کارو نسایی نو دا خطا دیر ناشنا خبرو کن دا مونگ آغا امید دی خراب کن. همیشه ده پاره ده دین ده رنگ را روان ده دا. چه صحیح خبره که و حق خبره که نمرگری و دیر کمی نبایی پاول که بلکل بیارستو چه اللہ چالا هدایت نصیب کئی ده و ذهن که برورو خبر راولی راولی راولی اگه پی سوچه و فکرو کی کنه نباورسی اللہ رب العزت پیدا کی تیارینا او داغی کفر او شرک نخلاص کی. اچھے کم خلق داسی چھے داغی ضمیر نئی داغی ذہن نئی داغی سوچ او فکر نئی بلکہ اگی پیو مشر پسے ہو پیو جماعت پسے ہو پیو قوم پسے روانی دغڑی را سخت خبر دا دغڑی را گران خبر دا دغه خلق د هدایت نه نصیب کیږي. یو خو دی وجنه چې خپل فکر او سوچ نه وي، بل د دی وجنه چې الله قهر او غضب راشي ګورل ما ته د خپل طرف نه دومره انتظام کړی دی زه د دې اصلاح کوشش کوم، ما ته خپل کلام نازل کړی دی او دی غپری دی خپل مشرانو پا خبرو پسی دنیای مشران چاگی پا خپل حسن نو خبرو نو کل اللہ قهر او غضب کراشی نوی چه ما دی خلقو پا ظلونو بانده مهرو لگو بس دا زمان سزاو چی دی لما ورکل پا دنیا کی چی دی زمان دا دن بے قدری وکلا زما د پیغمبر سره جګړې جوړې کړې یو جادلونکا په حق پیغمبر دوی تاسو سره جګړې شروع کړې په یو حق خبره کې هغه حق خبره ده چې تو ته وایي چې د الله بندگی کوي خې په جنې د اسمانونو او د ازمکې په گواذي د غرونو دریابونو دغه د وحدانیت دلیلونه دي چه داسه کارونه ایسوک نشی کولی لکاو چکلی دی نو دیکی ایچا تاجت نشتے چه تازو چانه تا پوست کوئے اوستازو پا دیکی شک دے قومونو بداغسی بی کنا الله رب العزت وی چې کله پیغمبران را لوغي به درې د پدې ځای کې او بیان به شروع کو فردو ایدیم فی افواهیم نا خلق برا پاس ایدو داغی پخلی بیلاس کی خودو چی بس اکا مو آیا پاس خیرہ باندے نلگی نو بس سلے وائز فردو ایدیم فی افواهیم لسنو ایدو پیغمبرانو پخلی باندے کی خودو او تبیوی چیننا کفرنا بی ما ارسلتم بیهیم نمان استا خبرہ که کافران را توینو کافران یو بس کپرم خواق ده لیکن استاسو دا خبر را بانده خیرنه لگی و اینا لفی شکن او تاسو چه سوائه ده که دمون دیر غد شک ده دا چاویلی ندی که نمخ که مون خداستان واوری ده نو دا خمون دا چان ندی وری دلی دا خبره ولی پیغمبران خوراغلی د دې د پاره چې بس چې درګمې زمونږ ژوند دی زمونږ بدی سره لګیایو لګیا بده ده صبح ته نه جوړ شي لګیا وای راغي به ته چې افل لا شکن یذ خدای باندې ځان افل لا شکن د الله په ذات کې ستاسو شک دی شک خو انسان په هغه خبره کې کوي چې ویني نه پیژني نه علم یې نه پاره باندې سنخه نشانه نه پاره کې شک کوي کنه چې کله خلق میاشو نو ویني د روزي نه هغه شک راځي کنه پیغمبر ویلو چې په دا ورځ به روزه نه نیسه د شک راځه چې ولي دې شو که ونه لیدې شو شک خوب دی کی کنا نو انبیاءوی دا اللہ پا ذات کی سنگا شک وی فاتر السماوات والارد برا سمانونو تو گو رہے کتز مکی تو گو رہے دا ٹولی نخی نشادی دی دا اللہ دا ذاتو دا خود شک خبرن دا یدعوکم لیغفر لکم تاسو له دعوت درکې چې ګناونه ته معاف کی پاکوم کی د زمانو ګناګار یې نو شکر وباسه چې الله احسان وکړو چې تاسو ته خپل نبیان راولېګل او تاسو د اصلاح کوشش کړي د څومره تاسو سره محبت ته لیغفر لکم من ذنوبکم ګناونه هم کړی دی ډیرو او که اوس داغه خبره منه نو بس ارسه معاف شو ويؤخركم الى اجل مسمى او بلی فیضی تو ګورن کدا خبره اومنلا داغه دعوت هم قبول کوم بل لو تاسو رستو کی خپل نیټه تا چکه منه ته دل مقرر کړی دا هغه تبا مرستو کی عمر بام زیات شي جون بام اوږد شي او کنه منه نو عذاب برازي نو عذاب خو بیا پنیما کې سره ختم شي مګور الله سره دومره رحم کوي اتا سوای چې زمونږه شک دی اغه په ذات کې شک کوي غریب بیا وی چې را بس تريدون ان تسدون ما كان يعبدوا اباؤنا یا رستا سودا مطلب دی چې زمونږ نه مشرانو دا خبرې خرابوي استاد ابومز دنو کو دا غیر نه به مې ریشي نو موږ سره زیاتې مکه وای کنه فاتونا بسلطان مبین مونږ ته معجزه وخاين زور اوري دلوي چې پیغمبرانو سره معجزي کنا بس مونږ ته معجزه وخاين نبياو بیاوي چې نحنو الا بشر مثلكم ستاسو بشان بندیان یو تاسو معجزه راولې شه شته د سر چرته کور کې یا چتس نو زه هم ستاسو بشان بندې مکنې سلو چې څنګه تاسو سره معجزه نشته نو ما سره هم نشته څنګه ستاسو په وس کې ندی اختیار کې نه زمام په اختیار کې نشته ان نحن الا بشر مثلكم ستاسو بشان بندیان مونږ سره خو پټي خبرې نشته رې مونږ سره نور څه غیبی مددونه نشته ده هغه الله سره دی نغې وی چې مونږ په شانته بندیان یې نو بیا پیغمبران څنګه شوې مونږ ولې نشو او تاسو شوې نغې وی ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده بس دا الله اختیار دی چې الله چا باندې احسانو کی نو دا مرتبه او دا درجی ولور کی نو دا خدای الله اختیار دی مونږ خو ته درخواست نو کړې مونږ خو دنیا یو درخواست مشر ته بادشاہ ته کنه دې تکول شو چیرې زمونږه دا ضرورت ته زمونږه دا ضرورت ته بجلی نشتا او بنشتا لار روانه ده دا خلق د دنیا بادشاہ ته کوي ځکه چې ضرورتونه یې کنه ولیکن الله ته حضور درخواست نشي کولې او یاد پیغمبره چې هغه د انسان د وس او طاقت نه بار ده وصلی احسان کو مونږ له ځی مواری را کړم مونږ ته ډیر لوی کار واله کو اوس کا ګران ده او کا آسان ده دا مونږ نشو پرې خو دې نه خو نشو رستو کې دې دا خو زمونږ ته وایي دا بیا ها نو معجزات ټیک ده پیغمبران له الله ورکړي دي چې خوخه شي نو که دا آغا خواه شیرا کرال نو پا آغا رضبام دا تخولی چرا شای معجزه و گوره وزا مونگا اختیار نشتا ده مونگ نشو ویلی اللہ تا چه مونگ لمعجزه را که او نه دا سو ضروری خبره ده دا سو ضروری خبره نه ده ولی اللہ را بلیزت ویلیو سورة شعراء کې او داسې نور ځایونو کې پیغمبرانو ته چې تاسو هډیر پریشان یې او ډیر مشکلات دي مخې ته د دې مسلې په جوان دي ولیکن ما ته آسان ده ان نشا ننزل علیهم آیتا فظلت اعناقهم لها خاضعين الله عز وجل داسې کول شوما زدا سیو افات نازلول شم زدا سیو قهر او غضب راوستي شم چې دا خلق و بیا ذلیل ولاری او تا ته وای چې سو وینو وایا مونږه منو ان نشا ننزل علیهم آیتا فزلت اعناقهم لا خاضعين سټونه به کتکړي او دا سی تابعدار وای چې سو ته وینو وای والله ما ته دغه ایمان نه دی منظورو د زبردست او د زور ایمان ما ته نه دی منظور ما ته هغه ایمان منظور دی او زما هغه ایمان خوښ دی چې یو سړی دغه سي بغیر د څه زور او د زبردستۍ نه کلمه ووایي او سینه کلاو کې ایمان ته نو زه دغه غواړم کنه ښه کنی اللہ ویو ایس کار نده اور دغی خلقو پا آخر که طولو دغی چیغی والی دی چیغی والی چی آمنتو باللہ ما پا اللہ بانی ایمان راوڑو ما اللہ وی دا ایمان نکنو دا اتا بانی زور راگی نوست دی ایمان راوڑو دا ایمان خماتا نده قبولو داو چې کله تا ته دعوت رسیدلې وي کله تا ته بیان شوي وي کله تا ته زمان نبی راغی او زمان نوم یې ته واغسته زمان کلمې ته توي هغه وخت کې تا خصو چې فکر کړې وي او بیا دې هغه سره اسلام قبول کړو نو دغه وړي راخوا دغه ایمان او اسلام الله وی زما خوا خدخه دا زور کار خو نه دی خو الله وی کني دا زور خوړو څه کار نه دی ټول به په یو سات کې داسې مسلمانان شي په یو ځای باندې په یو وخت کې لکه ملائکو چې آدم علیه السلام ته په سجده څنګه په یو ځل کړی و ټول چې یو پکې خلاف نو دغه سی بدی ماته عاجز شي او ایمان براوړي ولیکن دا ایمان ایمان نه دی کنه هغه د زبردست ایمان دی او دا ایمان الله ته نه دی قبول نو ځکه وته بیانونه کوي بیانونه کوي چې ځه چې خپل لې ومني ایمان راوړي نو ځکه وړي خوند کی نو کم دی هغه کم دی کې مان هغه دومره سخت او دومره کلکو چکلو ته الله رب العزت وی چې خیر دی کستازو زما په دې کتاب کې شکی یردا به د الله طرف نه نه دا په دې پانو کې چې دا خاتونه ماتو نشوي دي کاګواګو دا به د الله کلام نه ای دا به دې بند چرته ځان نسلی کل کړی ویلیو کنداسه چې ساتویر الاولین اکتتبهم دا خو د پخوانو خلقو قصې را جمع کړی دي او کدله خط نور دي نو په چا به لیکلی کنه خلق وشته دي کنه نو دا دې کې زمونږ شک دي الله رب العزت وته وی چې دا شک خو هیڅ شک نه دي دې غړي رسانې لاج دي نو یو ځلې وته وی چې فاتو بصورت مم مثلیه چې تاسو وایې چې دا قران د الله کتاب نه دی دا به دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی نو دا پیغمبر یو تن دی او تاسو به شماره دی هم عربي دی او تاسو هم عربي او په خپل عربیت باندې فخر کوئ اهل لسان یې اهل قلمم در کشته دی نو زه یو صورت داسې جوړ کړې لکه د قران په شان تی بصورتن یو لګو آیاتونو والا چې دری آیاتونه یې پکې ان اتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دری آیاتونه دی جوړ کې خیر دې ډیر وخت چې څومره مهلت وای ککال وای کدو کال وای ټول خپل خلق را جمع کې او په دې باندې کوشش وکه خلق پته مو چې ګنه را کیږي وکنه ورګا آیات به جوړي صورت به جوړي الله رب العزت مخ کې پیشن ګوي وکړه چې خلقو توبه زمان کلام پشانتی یو صورتو یو حرفم نشی جوڑو لے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا دا حکم را ہے بس خبر ختم شو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا نشے کولے چریم نشے کولے اللہ ہوئی کرن ملو بشے خوری بشے بیا به ژوند شي ولیکن نشه جوړول الله اذا خو زما کلام نه بنده کلام نه دی کنه کله او طويل فلیاتو بحدیث مثله صورت نه هغه کې وایا ته نه یو کلمه دې داس جوړه کی یو کلمه فلیاتو بحدیث مثله یو کلمه دې تاسو جوړ کړی نو بس خبره به سید دی بیا چې دا الله کتاب نه دی وګوره هغه هم جوړ کړ هغه هم جوړ کړ او دا سورۃ وتا لیکل شوی وو دا صورت ان اتوینا کل کوثر بیت الله کې ځوان کړو چې واس مونږه پته ما یو په انتظار یو چې دا څه جوړ کای کنه هغه ډیر کوشش وکاو هغه وی ځینې خو زمونږ نفسیاتي بیماری جوړیږي مازغم خراب شو ذهن تسنن راضی بس ذهن جام دے نو قرآن مقابلہ کی ذهن جام شی کا نخوا دا سوک نہیں جوڑو لے نو چکم پاکے ڈیر سر بالاو او ڈیر بلیغ او فصیحو او غیب آم ویچ دا زمونگا مشر دے ناغا کتولی کل پاغا کاغذ باندی چه والله ما هازا قول البشر والله ما هازا قول البشر قسم پا اللہ چه دا دا بنده کلام نده خو خو اقرارو نی پکلیو کل باغی یوتان خوخ که چرا سوک بو سر خبریو کی دی پیغمبر سر نو عطبه نومیو ده شیبه زیو عطبه و شیبه ده ربی آزامنو نوی ده عطبه پا مون که دیر چالاکم ده دیر خیارم ده او دیر ده جرگو ده ده با سر خبریو کی نو اغراغ نبی علیہ السلام تا کین است او خبره از دین شورو کلا چتا دې خپل قوم سره ډېر زیاتې وکړه ولي جرګمار سړی داسې کنه سړی دې لری نه راټینګي کنه ولي وی بس مشران ته دې قما قلوي چې دا به وقفو ازمږ د خدایانو سپکوالې دې وکړه چې لا ته مناتیس نشي کولې او مونږ ته دی بیوقف خلقوی دا سی ستان مخ کی جرات تاریخ کی دا سی ندی راولی دا تا دا کارو کنو زمونگ پا بیزتای پسی در آوستی دا بیو ترورو خبر نرمکلا وی کمال غوالی نتو آیا سور غوالی کمو شری غوانی نو پا عربو بانده چا باچایی ندکلی خمونگ بتا بادشاہ کو دا خیر دی کرشتا غوانی نو چا بکم دے که گو تک دی مونگ عرب لس قبائلیو چا کم قبیلہ کی تو خبر کہنو بس من او پکی نئی نبی علیہ السلام استا خبر اخلاس شوان وی آو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة حاميم سجده شروق او چه واقعات الراغ دعاديانو سموديانو چل رب العزت و توی چدا دعوت قبول کین اغیوی لو شاء اللہ لان ظل ملائکتا کدا اللہ خوخوین ملائک بایر علی گلی و تیسل را علی گلی منگستا خبر نمانو او پاگی کدا الفاظ را لو چی انظرتکم صائقتا مثل صائقة عاد وثمود اے عربو یرومم داغی تندر نا چکم تندر پس عادیانو سمودیانو راغلیو وی عطبا وگنو لاس کی خودو و نبی علیہ السلام تیوی چیز خودی روی منا چیز ترکور اور سما خدای ته وای چې په ما عذاب را نشي. ولې په دې خو قایلو چې دې یو خبرو کې نار شاکیږي چې دې یو خبرو کې نار شاکی په دې خو قایلو کنه ښا نو سریونی ولاس کې او الله ته وای چې ما عذاب نه بچ کی د سوایقین نه بچ کی چې الله یې غس سوایقه به در باندې راشي لکه په عادیانو سمودیانو چې راغلی و اپا کور ننووتو او بیا با اغیوی چه اغیطبا با انسا چلو شو ای بس پاغیم دم اچوله دی اغام سوابی شوی دی مرگر شوی دی سر بیا دیر وزی پاس راووتو نو اغی سر خوم خپل دم درودو چالاکی دیر و راجم شو تا وی ولی د پیسو لاله چې دل درک کو پدی به سره ناغوی نا ما دا غزه خلی نه داسې کلام واوریدو چې هغه نه شعر دی وزکه په شعر کې زمانه څوک ماهر نشتا نو زه په شعر پویګم نو شعر نه دی نو سحر دی زکه سحر کې ما پوره ډیګره واستوی نو دا سحر نه دی نو جنون دی نه لیوانتوب دی داسې کلام دی چې د انسان په زړه کې لارې کوي خو بس چې الله ته هدایت نه کو نو ګوره دومره د قرآن په مقام باندې مونږ نه پوهیږو لکه هغه چې به پوهېدو ولې عربو که نه ښه نو هغې ته ښه ثابته شوې وه چې دا پیغمبر حق دی دغه د عتبه زیه او هغه یو ځل پیغمبر سره سخت خبرې وکړي و اصل لګیایې سي چې ون نجمی ذا هوا ما ضل صاحبکم و ما غوا ته ځان سمې جنگه د خدای الله کلام نه دی تیر بعد راځي وي طبیعت دې انسان نبی له سلام باغ وخت کې پریشان اوریرو کنی داغه د خلینا خوچری چا تخیری ندی خطلی دا اخلاق و سمندرو خونا داغه وقت باو دا سنو دیوی چا اللهم مسلط علیه کلبا من کلاب کام یا اللہ پا دبان دی دخپل اسپونا یا اسپی مسلط کی اللهم مسلط علیه کلبا من کلاب کام اغللون پلار ته وي وی پیغمبر خدا سي وي خا او دي دا وخت روانو شام ته په سفر باندې تلو نو دیم ځان سره بوته ولي چې وي زما مخې ته یې کنه سپې پرانه شي ځان سره بوته بوته یو ځای کې چې شپه کوله ډیر خلکو دیر سلویخ کسانو و خانو لوی قافله وکنه نغی تهوی چه دتا دغا سویلی پیغمبرو ندلو پا مینز که زی جوڑ کو نو چا پیرا بطی نو خان که نو بیاو چا پیرا مونگا وکنه چه ده پورا حفاظت کی بس چه اغیو ده شوی دی پا خوب ورغلی دی نو زنگل نی وزمره را روان شوی دی کن راغلې چې ټوپې کنو د سره خوا کې ودرې دو په وخان او پارس باندې او بیا خبوی که خصاتې بوی کو اپوښې چې اوم دادې نو وساره تی ونیو یو دو سو جګه ورکلنو جدا کنا بیا را ټوپ کنو راغې هغه خبر نو اغه چې پاسې دا وې کاتنو کاتبل شانتي وکنه دا ولې غي دومره تنظیم کوم زکه پوهېدو چې دې خبرو کې نو هغه رښتیا ای د چرې نه مخکې دروغ ویل دي او نه رستو دروغ ویل دي دومره پوهېد کنه ایمان نراولو دا نور سو جنوا صرف دی خبر اغی تللیو پابن کلیو چه مشرانو یو سکلی دیو دی بل سکلی بس دی خبر ننو مونگ تمخی تدغا لوی بام پروت تی قرآن بواتاوی دلانا بلیزت صفتونا و قدرتونا و حکمتونا و توحید و تا بیان کی دلیلونو سرا لیکن اغیی چه کلا داس دی پلا و گوریا پلا دی پلا نو دغا تا شیطان را یاد کی چه ولی مشران نپویدو اغیی چه بدا طول کارو نکول نو ولی اغیی مسلمانان نو دا یو لسم خباغی ورکولی دا شکرانه و نظرانه و دا زیارتون و دا درگاهون و خدمتون خباغی کولو پا خپلو سادرونو بے پاکاو پا جاروگانو نا دمرا قدر عزت بے کاو کنا ولی اغیی نپویدو بس دغه شی مونږ ته هم بوټې دي دا ډیر لوی مرض دی د امتونو نه را روان دی امتونو نه چې وجدنا آبا انا وجدنا آبا انا آبا او اجداد مونږ غی نشو پرې خو دې مونږ غی ته بد نشو ویلې مونږ غی ته کافران نشو ویلې فرعون هم ګوره دا خبره وکړه موسیٰ علیہ السلام تیوی چیتا تا خبری که نفما بال القرون الاولا داگی بخوانو قومنو پا حق کسو ہے اگی خودینا نو خبر نو کافرانو که مسلمانانو او آیا اگوی دما خبر نیما نو سنگو ایما زداگی نسا خبر ایما داغی علم اللہ تا دے علمها عند ربی فی کتاب بس مونگا جو اندو سر خبری کو نمڑو دا حال نا اللہ خبر دے اغسر عرص پرات دی مونگ پاگی کی باس نکو زکا خود علم نبار خبری دی خوا او مسلمان دا عقیدہ دا چب آغا خبر کی چا علم یہ پیئے چنی نو بس ہوئی بچ اللہ اعلم اللہ پار سبان دے خبوئی گی نن زمونږ هم دغه دعوت ته چې خلکو په آبا او اجدادو نه خلاصيږي ځان سره دوکه مو کوي که دغه سبب د خلاصي وي نو په دې 114 سورتونو کې به الله چرته یو سورت کې ویلیو کنه چې آو مشرانو پسې ځه دغه خبره صحیح ده دغه طریقه صحیح ده نه هغه داوي چې ولو کان آباهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الله ما تعلم دي کنه مشران ما تعلم دي چری سکړي اغي پسنه پويده هدايت وسرنو لا يعقلون شيئا عقل پکنو مشرک کې عقل نه کنا عقل خو الله مسلمان له ور کړې دي کوم مشرک کې عقل وینو اغي ودا کارو نه کولو چې دا کوم تاسو وخت په وخت باندې اوره چې پلاری یې د غر نه راورغړو تا وي زموږ مشرانو کولو او توبه خدای اندرا ګاندي اوس وزوله خشاکه ولا را جمع کړو یا خدای ته دا ولې د خپل لاسه هر یو دا عقل له چ قرآن خود دغه وی چې خلق ځان د وره بچکه اغي وی نه مونږ سره ځان عادت کو زمونږه سیم وی یقین چې ورزو به کنه زوس نو سره ځان عادت کو ها د عقلی مشرک او کافر کې عقل نه ای عقل الله مسلمان لور کړی دی چې د خپل ځان फायदा او نقصان پیژني همیشه د پاره حق ته مقابله کې دا قیاو شیراوته چې بس مشرانو سکړی دی مونږ باغه کو مونږ نور مچېړه بس نو یې زه نو یم الله رب العزت وې چې زما خبر اومنه زبوم خلاصوم زبوم بچ کوم زبو در باندې رحم کوم کړې مې اومده دومره رحم تاسو باندې سو کولی شي او مشران پرې دی غي د لیس نشي کولی ځان مدو کا کوي په دی باندې ښه الله دې مخلوق ته هدایت وکي چې د قران مقابله کې دي د مشرانو نوم څنګه اخلي اخر دي سره سکړي دي کله چې سی ولکړي نه خو بیا ورپسې لګيای کنزلوته کوي بدره دی وته وی کنه دا ټول د طبيعت تابعداري ده د خواهش تابعداري ده واخره ده